नटराजन अंतर्यामी विनती सुनो हमारी। द्वार तिहारे आस लगाकर आए हैं त्रिपुरारी। हे नटराजन अंतर्यामी विनती सुनो हमारी। द्वार तिहारे आस लगाकर आए हैं त्रिपुरारी। जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी। शंकर लगने दो ना कांटा कंकर। तुम देवों के देव हो शंकर लगने दो ना कांटा कंकर। नीलकंठ कहलाए विष की धारा ही पीडारी। नीलकंठ कहलाए विष की धारा ही पीडारी। ये नटराजन अंतर्यामी विनती सुनो हमारी। द्वार तिहारे आस लगाकर आए हैं त्रिपुरारी। जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी। दृष्टि कर दी उसके अंदर सृष्टि भर दी। जिस पर तूने दृष्टि कर दी उसके अंदर सृष्टि भर दी। प्रलय के सागर से तूने ही नैया पार उतारी। प्रलय के सागर से तूने ही नैया पार उतारी। ये नटराजन अंतर्यामी विनती सुनो हमारी। द्वार तिहारे आस लगाकर आए हैं त्रिपुरारी। जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी। करके रचना वस्त्र विभूत का तूने पहना। तीन लोक की करके रचना वस्त्र विभूत का तूने पहना। समझ समझ के समझ न आए तेरी महिमा न्यारी। समझ समझ के समझ न आए तेरी महिमा न्यारी। नटराजन अंतर्यामी विनती सुनो हमारी। द्वार तिहारे आस लगाकर आए हैं त्रिपुरारी। हे नटराजन अंतर्यामी विनती सुनो हमारी। द्वार तिहारे आस लगाकर आए हैं त्रिपुरारी। जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी। जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी। जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी।